تصور شیخ کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے الوظیفۃ الکریمہ میں کچھ اس طرح طریقہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کے نیچے میرے پیر کا دل ہے اور میرے پیر کے دل کے نیچے میرا دل ہے. اور اب تصور یوں باندھے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر انوار سے نور ابل ابل کر میرے پیر کے دل پر فائز ہو رہا ہے, یعنی کہ دل میں آ رہا ہے, اور میرے پیر صاحب کے دل سے اب نور ابل ابل کر میرے دل پر فائز ہو رہا ہے. اب دل ایک سیدھ میں تصور نہیں کریں گے, وہ اس طرح ہوا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے نا وہ سامنے ہے اور پیر صاحب کا دل اس طرح ہے جیسے کہ فقیر اپنا کاسائے گدائی کشکول جس کو بولتے ہیں وہ کٹورے ٹائپ کا ہوتا ہے, تو میرے پیر کا دل بطورے وہ کاسائے گدائی نے مثل دریوزہ گری لکھا ہوں گے کریمہ میں, یعنی کہ بھکاری کا جو مطلب ہے کہ ایک کاسا ہوتا ہے, اس طرح میرے پیر صاحب کا دل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے روبرو کچھ نیچے ہی حاضر ہے اور اپنا دل اس طرح مطلب اس کے نیچے اسی طرح کاسائے گدائی کی طرح نیچے حاضر ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر انوار سے انوار ابل ابل کر میرے پیر صاحب کے دل پر فائز ہو رہے ہیں اور پیر صاحب کے دل مبارک سے وہ نور ابل کر اپنے دل میں آ رہا, یوں تصور کریں. یہ الوظیفۃ الکریمہ میں طریقہ لکھا ہے. تو شروع میں تو مطلب مشکل پڑے گا, تو کوئی کام بھی اگر مسلسل کرے نا آدمی تو وہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے تہجد پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے نیند سے اٹھ کر, لیکن اگر کوئی ٹھان لے اور دو چار دن اٹھے گا تو پھر اس کی عادت پڑے گی, نہیں پڑے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.